batango Jimmy na mwanga pole bakendeke na madadi. Anzambio na gombo ya Jimmy kutulu kodiba. Pena gombo ya mwanga kutulu hema. Mama na gombo ya Jimmy kutulu kodiba. Pena gombo ya mwanga kutulu kodiba. Kutulu emata esebe juke oye koya heya baini baina babini babina esebe juke kutulu emata komate malembe kakate makashi je anzambio na kombo ya Jimmy kutulu kodimba na kombo ya mwanga kutulu emata. Zambe na kombo ya Jimmy kutulu kodimba. Zambe na kombo ya mwanga kutulu emata. Kutulu emata esebe juke oye koya heya baini baina ami benata bongo miki tul ya kwana tuzana furi tango maema ya te yokanze mami benata. La la la Oui, moi ça fait banganga. Ah, ton coup d'année est là, ton coup d'année est là. T'es mal, hein? En Zambio, na kombo ya Jimmy, koto lo kodimba. Na kombo ya mwanga. Kutulu emata. Pena kombo ya Jimmy kutulu onimba. Pena kombo ya mwanga kutulu emata. Kutulu emata esebe juke oye koya heya baini baina mbongo mingi ami benata.